Szósty zmysł, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 12 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister Edukacji podpisał rozporządzenie o nauce hybrydowej w 4 województwach od poniedziałku. Premier Morawiecki będzie w przyszłym tygodniu rozmawiać z prezydentem Francji. We Włoszech sytuacja epidemiczna znacznie się pogorszyła. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie o nauce hybrydowej w 4 województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, lubuskim i mazowieckim. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od poniedziałku w tych regionach uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą się uczyli naprzemiennie. Dyrektor szkoły zdecyduje, które klasy będą przychodziły do szkoły, a które uczyły się zdalnie, stosując się do przepisów, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Nie więcej niż 50% uczniów będzie miało zajęcia w budynku szkoły i co najmniej 50% uczniów ma prowadzone lekcje w sposób zdalny. Na Mazowszu, Pomorzu i w Lubuskiem obostrzenia dopiero się zaczną. W warmińsko-mazurskim będzie częściowe poluzowanie, bo tu przez ostatnie tygodnie najmłodsi uczyli się zdalnie. Jak dodaje Anna Ostrowska, w reszcie kraju zasady są takie jak wcześniej. W pozostałych województwach nic się nie zmienia, to znaczy szkoły i placówki oświatowe w najbliższych 2 tygodniach będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. Na razie nowe przepisy obowiązują do 28 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w wieczornym wypadku z udziałem autobusu miejskiego w Gdyni. Autobus zderzył się tam czołowo z osobowym Mercedesem. Jak relacjonowali ratownicy, pasażerowie auta byli zakleszczeni wewnątrz. Autobus wpadł do rowu. Na miejscu zginął jeden z pasażerów samochodu, drugi jest w poważnym stanie. 10 osób, pasażerów autobusu, opuściło go o własnych siłach. Premier Mateusz Morawiecki będzie w przyszłym tygodniu rozmawiać z prezydentem Francji. Szef polskiego rządu powiedział, że do wizyty we Francji dojdzie na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona. Dodał, że tematem rozmów będzie m.in. współpraca w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki narodowej. Zaprosił mnie na dłuższe spotkanie bilateralne. Chcemy omówić kilka bardzo kluczowych zagadnień dla Europy, dla Francji, dla Polski. Na pewno na naszej agendzie będzie bardzo rozbudowana tematyka współpracy gospodarczej. To po pierwsze, współpracy gospodarczej w dobie właśnie po COVID-19, w który to okres za parę miesięcy będziemy mogli, mam nadzieję, wejść. Premier dodał, że z prezydentem Macronem będą rozmawiać także o zagrożeniach geopolitycznych ze strony Rosji i Chin, czy kwestii imigracji z Afryki. Ponad 2 600 000 wniosków o świadczenie 500+ złożyli do tej pory rodzice i opiekunowie, informuje minister rodziny i polityki społecznej. Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 lutego. Minister Marlena Maląg przypomina, że złożenie wniosków w tym roku jest konieczne. Ponieważ okres rozliczeniowy tego świadczenia kończy się w roku 2021, trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Do końca marca wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. We Włoszech sytuacja epidemiczna znacznie się pogorszyła. Rząd postanowił od poniedziałku znacznie zaostrzyć restrykcje sanitarne. W 12 z 20 regionów będzie obowiązywać całkowity lockdown. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 380 osób zakażonych koronawirusem. 7 więcej niż wczoraj. Wykryto blisko 27 tysięcy nowych przypadków. Wczoraj było ich 2000 mniej. Odsetek pozytywnych wyników testów przekroczył 7%. Ciągle rośnie liczba hospitalizowanych, w tym na oddziałach intensywnej terapii. Sytuacja sanitarna pogarsza się od 6 tygodni. Od poniedziałku do 6 kwietnia reżim czerwonej strefy, czyli całkowitego lockdownu, zostanie wprowadzony na całej północy Włoch i w Lacjum ze stolicą w Rzymie, a więc najważniejszych gospodarczo regionach Włoch. W okresie świątecznym lockdown będzie obowiązywał na terenie całego kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz o sporcie Adam Malecki. piłkarskiej ekstraklasie rozegrali dzisiaj dwa mecze 21. kolejki. Przy Kałuży Krakowia zremisowała 1-1 ze Śląskim Wrocław. Gola na wagę punktu zdobył dla wrocławian Fabian Piasecki. Zdominowaliśmy ten mecz i tak naprawdę Krakowia nie miała nic do powiedzenia. Jedna przypadkowa kontra, wyjście z kontry. Piękny strzał i znowu przegrywamy 1-0. Ale mieliśmy, myślę, cały czas kontrolę nad tym meczem. Wiadomo, później już troszkę mecz się otworzył. No też mieliśmy swoje sytuacje i mogliśmy obrócić wynik spotkania na swoją korzyść. W drugim meczu padł jeden gol, drugi został anulowany, a do tego były 3 czerwone kartki. Działo się, a Pogoń Szczecin pokonała 1-0 w Białymstoku i Jagiellonie. W ligach zagranicznych w Niemczech Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce i Robertem Gumnym w obronie pokonał 3-1 Borussię Mönchengladbach. We Włoszech Lazio pokonało Crotone, a Atalanta Specję. W kobietach, jak wiadomo, siła, więc teraz o ich mocy w różnych dyscyplinach. W windsurfingu w olimpijskiej klasie RSX Zofia Klepacka ma szansę zostać mistrzynią Europy. Przed wyścigiem medalowym zajmuje drugie miejsce ze stratą zaledwie punktu do prowadzącej francuski Charline Picon. Petra Flychowa wygrała po raz 20 w karierze w alpejskim Pucharze Świata. Słowaczka po wygranej w slalomie w Jasnej najszybciej mijała tyczki także w Are. W biatlonie sprint wygrała Norweszka Tiri Lekow. 20 miejsce Moniki Hojni-Starengi. Popełniła jeden błąd na strzelnicy i podkreślała, że trasa była dobrze przygotowana. Trasa jest szybka. Warunki, zwłaszcza teraz, już trochę mrozi, więc zrobiły się szybkie. Jak na to, co działo się w Żelau deszcz i było różnie, to trasa była fajnie przygotowana. Ogólnie trasa jest szybka, dlatego tak rekordowe 18 minut na trasie najlepszych zawodniczek. No to tak to wygląda. To teraz o panach hokeistach na lodzie. Grają w półfinałach Ekstraligi. GKS Tychy pokonał Komarch Krakowie 4-2, a mecz podsumuje Filip Komorski z GKS-u. Rzeczywiście zagraliśmy pierwszą tercję fenomenalną, druga tercja rzeczywiście była taka 50-50, w sensie, że akcje były na dwie strony, a na tą trzecią tercję wyszliśmy naprawdę zupełnie gdzieś z myślą tylko defensywną i szybko to się odbiło. Z pewnego można byłoby się wydawać prowadzenia, z prowadzenia gry nagle zostajemy zepchnięci do głębokiej defensywy. W żargonie bokserskim dostaliśmy dwa mocne ciosy, które nas posadziły na jedno kolano, ale na szczęście udało nam się wstać i wygrać ten mecz. W tej parze w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-1, a GKS Jastrzębie po raz drugi wygrał z GKS-em Katowice. I jeszcze kolarstwo, Holender Mathieu van der Poel wygrał trzeci etap Tirreno Adriatico, a Słoweniec Primož Roglič triumfował na 6 etapie wyścigu Paryż-Nicea. W klasyfikacji prowadzą Roglič i Belg van Aert. Kolejny sport jutro kilka minut po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem przelotnego deszczu i chmur w całym kraju. W całej Polsce spodziewany jest porywisty wiatr. 5 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, 8 w centrum i nad morzem, 11 na Śląsku i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za pomocą swojego głosu potrafi przekonać do kupna każdego niepotrzebnego nam produktu. Poza tym potrafi sprawić, że pogoda, nawet ta zła, staje się tą, której pragnęliśmy. W tym tygodniu gościem audycji 3 gramy Red Bada będzie lektor reklamowy oraz prezenter pogody Ziemowit Pędzi Wiatr. Na audycję 3 gramy Red Bada zapraszam w sobotę po 11. Red Bad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Roka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowe radio, tu trójka, 9 minut po godzinie 23. No i na dobry początek tej godziny mamy coś naszego, swojskiego, chociaż zaśpiewanego po angielsku. Zespół Kruk, proszę Państwa, z Piotrkiem Brzykcym w roli głównej, do tego jeszcze Wojtek Cugowski, do tego jeszcze już za parę tygodni nowa płyta wyżej wymienionych. Kruk, Cugowski, utwór Rat Race. First thing when you wake up in the morning, a sip of coffee, then you wave your kids goodbye. Stuck in a traffic jam, and once again jest Wojtek Cugowski, grupa Kruk Rat Race. No i czekamy na całą płytę, podobno już w kwietniu. No to teraz wyskoczymy do Teksasu, El Paso. W latach 90. powstał tam no niezwykły zespół. Od razu wymienię nazwę: At the Drive-In. Wśród muzyków Cedric Bixler z Zavala na wokalu, jeszcze Omar Rodriguez Lopez na gitarze, no i jeszcze inne nazwiska. Wszystko ładnie się układało, potem zespół rozleciał się, ale za to powstał The Mars Volta z Cedricem i z Omarem, jeszcze zespół Sparta, ale 5 lat temu ponownie At The Drive-In odrodził się, pograł 2 lata i co dalej? No, przekonamy się. Cały czas ruch w interesie At The Drive-In. As her shoes grip the dirt floor in the silhouette of dying. Dancing on the corpse's ashes. Yeah, they had plans for him, and they had spun the last of the pimps. Polyester satin nail jewelry lips, while the guillotine just laughed again. Dancing on the corpse's ashes. And the paramedics fell into the wound like a rehired scab at a bareheaded plant. An anesthetic penance beneath a hail of contraband. Dancing on the corpse's ashes. Excommunicated, and all the pulses were subverted, and they made sure that the obituaries showed pictures of smokestacks. Dancing on the corpse's ashes. A vivid dissection that mocked the strut of vivisection, a semi-automatic colony, and a silencing that still walks the streets. Dancing on the corpse's ashes. When the company of wolves was a stretcher made of cobblestone curfews, as the feathered owls performed their custodial customs quite well. Dancing on the corpse's ashes. On my way now, broken bell, into the wishing well, wishing well, wishing well. On my way now, broken bell, into the wishing well, wishing well, wishing well. On my way now, broken bell, into the wishing well, wishing well. Talking that had knocked the pins down as her shoes lay dangling on the dirt floor in the silhouette of dying. Dancing on the corpse's ashes. The paramedics had fallen into the wound like a rehired scab at a bareheaded plant. An anesthetic penance beneath the hail of contraband. Dancing on the corpse's ashes. Wishing well, wishing well, wishing well. On my way. I Been w Trójce. W poprzedniej godzinie rzuciłem hasło Wszyscy kochamy Ramonsów. Wspominałem Joe'a Ramona. W kwietniu 20 lat minie od śmierci Joe'a Ramona. To teraz w sali w komplecie Ramonsi przypomną nam kolejny klasyczny utwór, bo część z Państwa kocha też Erika Bardona, zespół The Animals, no to połączymy to wszystko. When I Was Young, wspaniałe dzieło Erika Bardona i teraz posłuchamy sobie właśnie wersji The Ramones. My faith was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I was young. No, to nawet takie ciężkie granie jak na The Ramones. No, ale to utwór Erika Bardona, Ramones. 22 lata. 22 lata grali. Ktoś policzył i bardzo dobrze. 2263 koncerty zaliczone. Ramones. Proszę Państwa, rocka klasyka według wiernika, a zatem wszystkie chwyty dozwolone. Kilka lat temu tu się działo, tuż obok w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Miałem przyjemność prowadzić ten koncert, który zresztą pojawił się na płycie wydanej przez Polskie Radio Azyl P i Przyjaciele. I ja przypomnę, wśród przyjaciół między innymi on, Titus, ten sam Titus z zespołu Acid Drinkers, który zaśpiewał po polsku. Zaśpiewał normalnie, rock'n'rollowo po polsku. Zachwycił Marka Piekarczyka, który nawet rzucił propozycjami. Może coś razem zrobimy, może ci jakoś. No, w każdym razie było to jakieś tam wydarzenie i za chwilę Azyl P Z Titusem właśnie. Razem i będzie. A jeszcze Ania Brachaczek tam w chórku się pojawi. O, Lila. U nas odbył się ten koncert. Titus w roli głównej, w roli Lili, Ania Brachaczek, no i zespół Azyl P. Przy okazji pozdrawiamy cały Szydłowiec. Proszę Państwa, Little Bastards to jest tytuł płyty nowej, starej, tak powiedzmy, bo płyta ukazała się no, w końcówce roku ubiegłego, ale to jest płyta, na której zebrano utwory ze strony B, singli i rarytasy. No, w tej audycji akurat staram się, żeby te rarytasy pojawiały się. I za chwilę no, jeden z takich rarytasików, The Kills, ja przypomnę, to Alison Mosshart i towarzyszący jej Jamie Hinds razem grają, produkują, reżyserują i za chwilę utwór, który nie wydany został na żadnej płycie, pochodzi z sesji radiowej XFM, a nosi tytuł Love is Deserter. No to teraz posłuchamy początki zespołu The Kills. I couldn't see what I wanted. Bastards. Tak nazywa się to wydawnictwo. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć, to Little Bastard to taki czuły przydomek, który tandem nadał automatowi perkusyjnym. O, i tyle. Steve Mason. To jest artysta bardzo lubiany przez Michała Kirmucia. Często w jego audycjach się pojawia, ale żeby nie było, że to tylko on, że jakieś tam znajomości. Steve Mason też, bo jakoś przypadł mi do gustu utwór, bardzo ładna melodia i miłosny. Walking Away From Love. Tak nazywa się ta piosenka. Przypomnę, Szkot z Edynburga, The Beta Band albo Black Affair. No a teraz już solo. Steve Mason. I've been here before, walking away from love. I kicked right through the door, walking away from love. I couldn't take no for the answer, walking away from love. I used to be a really good dancer, walking away from love. I stared into the eyes, walking away from love. A glimpse there of the prize, walking away from love. I look real hard for the answer, walking away from love. I think I fell in love with a chancer, walking away from love. What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? My fear, walking away from love. I gazed upon the clear, walking away from love. I'm sick of all the little chances, walking away from love. Yeah, don't they know I used to be a disco dancer, walking away from love. What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? I ciągle najnowszej płyty. Proszę Państwa, no to teraz rarytasik kolejny. Obiecywałem, że będą. Rarytasik związany z Markiem Bolanem i z zespołem T-Rex. Oczywiście duet. Za chwilę, bo obok Marka oczywiście Mickey Finn. Rok 1970, nagranie sesji u Johna Peela. To był październik 1970 roku. Zwracam uwagę na tę datę, bo to wszystko jeszcze było przed tym boomem pub rockowym, punk rockowym, a co ci dwaj muzycy wyprawiali i to na setkę w studiu radiowym pod bacznym okiem i uchem Johna Peela. Duel, tak nazywa się to nagranie. Proszę posłuchać uważnie. T-Rex. Well, I got a little baby jewels upon her lip. Her hair's like a river, it's fast and slowly drips. Oh, oh, oh, oh. She bathes in thunder, the elves are under her. She bathes in thunder, the elves are under her. She walks the wind and has a panther with silver fur. Ow, ow, ow, ow. Sobie w studiu radiowym BBC, zaglądał do studia John Peel, Mickey Finn i oczywiście Mark Bolan. Duel, tak nazywa się to nagranie. Wracamy do naszej polskiej muzyki i kolejny zespół, który powrócił po latach, bo zaczynał w roku 1984. Mogilno. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich w Mogilnie. Połowa 80. Złota Dziesiątka w Jarocinie. Kolejne ważne imprezy, festiwale Poza Kontrolą na przykład. No i powrót po przerwie, powrót 5 mniej więcej lat temu i płyta Nie nagrywaj mnie i z tej płyty. Iwo Partizan, proszę Państwa, przypominamy sobie, to będzie pustka. spokój, pani kurator. Pojutrze jest wszędzie, akwarium żyje. Czuję się lepiej, segregacja śmieci. Przy łóżku butelki zażywam trochę na semę. Pustka ogarnia mnie coraz częściej. Niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam trochę na semę. Trochę na semę. Bloku bez windy, drzwi są otwarte. Są tu też inni przyjaciele przyjaciół, wrogowie wrogów, sąsiedzi sąsiadów, winni niewinni. Zażywam trochę na semę. Pustka ogarnia mnie coraz częściej. Niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam trochę na semę. Same czynności, wielkie wyzwania, nowe otwarcia. Kończę po chwili, nie wiem z kim jeszcze mam do czynienia. Błądzę w ciemnościach, niewiele pamiętam. Zażywam trochę na semę. Pustka ogarnia mnie coraz częściej. Niedługo mnie tu nie będzie. Zażywam trochę na semę. No polecam uwadze Państwa. Iwo Partizan powrócił już jakiś czas temu. To co? Trochę metalu, tak? Ale jeżeli to naprawdę z najwyższej półki, takiego królewskiego, zespół z miasta Aniołów. Pierwsza informacja, dokładnie rok 1983, wtedy to wszystko zaczęło się. No a później już Kill the King, między innymi Megadeth. Down, ceiling naked. było Dave Mustaine oczywiście w roli głównej i on napisał ten utwór i główny wokal i produkcja Kill the King. Proszę Państwa, różne muzyczne dziwolągi, no bo to między innymi jest takie założenie tego programu, rocka klasyka według wiernika. Tak jak powiedziałem, wszystkie chwyty dozwolone, to ja bym coś Rolling Stonesów sobie teraz posłuchał, ale jakoś inaczej. I pomyślałem o zespole Devo. No to niezwykła grupa, ważna w historii muzyki punkowej i okolicznej. W Ohio powstała, 72 rok. No i minęło kilka lat i panowie wymyślili sobie, żeby zrobić Rolling Stonesów i padło na ten najważniejszy utwór, czyli Satisfaction. I za chwilę będzie Satysfakcja. Jeszcze tylko przypomnę, że jak zespół debiutował i nagrywał pierwszą płytę, to producentem albumu był Brian Eno. No dobrze, Satisfaction i Devo. Powiedziałem, że to będzie dziwoląg muzyczny. Nie, z wdziękiem to panowie zagrali. No i przede wszystkim z pomysłem. No to już prawie wszystko, bo czas goni. Jeszcze na koniec Cochise. Proszę Państwa, świetna grupa. W dalszym ciągu uważam, że niedoceniana. Paweł Małaszyński i po polsku już też śpiewa, nie tylko, bo kiedyś tylko po angielsku. Exit Good Day to Die. Jeśli ktoś Państwa do końca tej płyty nie poznał, to polecam, rekomenduję. I ten utwór właśnie, The Weeping Song, rewelacja. Kompozycja Nicka Cave'a. Pododawane różne ciekawostki i trochę z Floydów będzie. Marek Pawlukiewicz, Michał Jakubik mówiący te słowa, Marek Wiernik, i słuchajmy już teraz Cochise. Go sun, go down to the water and see the women weeping there. Then go up into the mountain. The men, they are weeping too. teachers leave them kids alone. This is a weeping song, a song in which to hear why all the men and women fear. This is a weeping song, but I won't, but I won't, but I won't be weeping alone. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Ten zespół powstał zaledwie 2 lata temu, ale już zdążył namieszać i zaistnieć. Nieznany los, a w nim nas. Elektrorock. To brzmi co najmniej interesująco. W najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy gościć zespół The Moon and the Sun. Transmisja koncertu tuż po 19 na antenie Trójki. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1599 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika Nvidia GTX, szybki dysk SSD teraz taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.